Gerçekten biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Sizin Allah katında en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, biz iman ettik dediler. Sen de ki, siz iman etmediniz. Fakat siz Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz sizin kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksik bırakmaz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman etmiş, sonra şüpheye düşmemiş, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş olan kimselerdir. İşte imanlarında sadık olanlar onlardır. Ey Muhammed! De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Ey Muhammed! Onlar Müslüman olduklarını senin başına kakıyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, sizi imana erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şan ve şeref sahibi Kur'an'a andolsun ki, kafirler içlerinden bir peygamber gelmesine şaştılar da, bu şaşılacak bir şeydir dediler. Biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı tekrar dirileceğiz? Bu olması çok uzak bir dönüştür dediler. Biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini biliriz. Yanımızda her şeyi muhafaza eden bir kitap vardır. Doğrusu onlar hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi onlar karmakarışık bir durum içindedirler. Onlar üstlerindeki göğe bir bakmazlar mı? Biz onu nasıl bina etmiş ve nasıl süslemişiz? Onun hiçbir çatlağı yoktur. Biz yeryüzünü de döşedik ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik. Bunları Allah'a yönelen herkes için bir öğüt ve delil olarak yaptık. Biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla kullara rızık olsun diye bahçeler, biçilecek taneli ekinler, tomurcukları üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. O suyla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh kavmi, Reis halkı, Semud ve Ad kavimleri, Firavun, Lut'un kardeşleri, Eyke halkı ve Tübba kavmi de yalanlamışlardı. Bunların hepsi de peygamberleri yalancı saydılar. Böylece benim azap vaadim onlara hak oldu. Biz ilk yaratmayla yorulduk mu ki tekrar yaratmayalım? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe içindedirler. Andolsun ki İnsanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Çünkü sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onun işlediklerini kaydeder. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyip söylediklerini kaydeden bir melek bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu nihayet bir gün gerçekten gelir de insana bu senin kaçmakta olduğun şeydir denir. Sura üfürülünce işte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. O gün herkes beraberinde bir sürücü melek ve bir de şahitle gelir. Ona andolsun ki sen bugünden gaflet içerisindeydin. Biz senin gözünden gaflet perdesini kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir denir. Beraberindeki melek işte bu yanımdaki hazırdır der. Allah buyurur ki hadi ikiniz her inatçı nankörü, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi atın cehenneme. O Allah'la beraber başka ilahlar edindi. İkiniz birden onu şiddetli bir azaba atın. Onun yanındaki şeytan, ey Rabbimiz, ben onu azdırmadım. Fakat o derin bir sapıklık içindeydi der. Allah, benim huzurumda çekişmeyin. Ben size önceden azap haberini bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez.